Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Па якіх календарах мы жывем і чаму ў афіцыйным календары родны край няма дня волі 25 сакавіка? Развагі літаратуразнаўцы Язэпа Янушкевіча. У кнігарні «Свабоды» дырэктарка Дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка прадставіць збор твораў Адама Баварэкі ў двух тамах, а ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. Дзень волі, які беларусы адзначаюць 25 сакавіка, не трапіў у пералік святочных датаў, пазначаных у афіцыйным беларускім календары «Родны край», выдадзеным на замову Міністэрства інфармацыі. А якія святы чыноўнікі прапануюць адзначаць беларускаму народу? У рубрыцы «Сам насам з часам» актуальнае інтэрв'ю з літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам. Язэп, я памятаю ці не адзінкавы выпадак, калі дзень волі 25 сакавіка быў адзначаны на дзяржаўным узроўні. Гэта было 75-годдзе БНР у Белдзяржфілармоніі з удзелам першай асобы дзяржавы Станіслава Шушкевіча. Як на тваю думку, што страчвае Рэспубліка Беларусі, фактычна ігнаруючы гэты дзень? Вось бачыш, я сам добра памятаю той сакавіцкі дзень 1993 года з той урачыстай атмасферай у філармоніі. Відаць, гэтаму паспрыяла не толькі сама знаменальная падзея, але тое, што я сядзеў ці не ў адным шэрагу з тагачасным старшынёй Беларускай народнай і рэспублікі, маім цёзкам Язэпам Сажычам. Абсалютна здавалася ў той час, што гэтая дата ўжо будзе вернутая ў наш нацыянальны календар і назаўсёды. Ігнаруючы 25 сакавіка, наш народ страчвае сваю нацыянальную памяць. Сёння выходзіць безліч самых розных календароў, але афіцыйны пад назвай «Родны край» выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Беларусь», ці не адзін, які з'яўляецца настольным і для дырэктара Дома культуры, і для рэдактара абласной ці раённай газеты, і для бібліятэкара. «Родны край 2011». Якое ўражанне ён на цябе зрабіў? Ён як бы страчвае свае пазіцыі і сваё і прызначэнне. Зноў жа, мне добра памятаецца той перыяд, калі ён пачаў выходзіць. А гэта быў ці не 90-ы, хай сабе і 91-ы год. Памятаю, што яны былі і любымі календарамі не толькі і для нас, але нават і для нашых і бацькоў. Поўня нашых дат, яна не цалкам адлюстроўваецца ў тых календарах. Ці гэта ёсць нейкая самацэнзура, ці гэта ёсць боязнь, але для дзяржаўных выданняў такое недаравальна. Язэпа, ці ёсць некая логіка ў падборы датаў і святаў у родным краі? Што забываецца, а што наадварот афішуецца? Калі юбілеямі прызначана лічыць, ну, бадай што кожныя 10-годдзя да 100-годдзя, калі людзі жывыя, і 50 гадоў, і 60 гадоў, і 75-годдзя, і гэтак далей, то, скажам, адзначаюцца 105-годдзі, скажам, некіх шараговых архітэктараў, мастакоў, нібыта і пісьменнікаў, а забываюцца такія даты, як 90-годдзя Мікола Ермаловіча, 80-годдзя Ніла Сымоновича Гілевіча, 80 гадоў ягонаму ж і паплечніку Анатолію Вярцінскаму, 75-годдзя выдатнага сучаснага паэта Геннадзя Бураўкіна. З часоў нашай нівы беларускія календары, як правіла, змяшчалі і літаратурныя творы, не парушае гэтую традыцыю і «Родны край». Што ты можаш сказаць пра тыя паэтычныя творы, якія змешчаныя ў сёлетнім календары? Не хочаш і называць і прозвішчаў тых нібыта пісьменнікаў ці паэтаў гэтак званага і дзіцячага і накірунку, я хачу сказаць, што прывабнасць, культурная, мастацкая каштоўнасць такіх выданняў збеднена да нуля. Неяк і не запала мне аніводнага твора, які б ускалыхнуў бы маю душу. А прыгадаю, што, скажам, у мінулым стагоддзі у такіх вось самых календарах толькі паўночна-заходняга краю хацелі друкаваць перліну нашай літаратуры, драматургіі, пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, якая была цэнзурай забаронена. Язэп, сярод календарных навінак летась з'явіўся ў нас і каляндар, на якім аголеныя беларускія пісьменнікі, пераважна маладыя. Здаецца, іх нават ужо два, мужчынскі і жаночы календары. Іх выдаўцы і іх удзельнікі тлумачаць, што так, яны прапагандуюць беларускую літаратуру. Якое твае стаўленне да гэткай прапаганды? Калі ты пісьменнік, калі ты творца, мастак, калі ты кампазітар, найлепшай тваёй прапагандай з'яўляецца публікацыя або агучванне тваіх жа твораў, народжаных табою. Аголены торсці, аголенае цела, яно не можа застацца і не мае такіх адносін да духовнай культуры, як тое, што нараджаецца самім творцам. Першая квадра 2011 года ўжо пражытая. Якія даты, якія юбілеі нам варта не забыць цягам пазасталых 9 месяцаў? Варта было б сёлета адзначыць 150-годдзі Магдалены Радзівіл, Ігната Буйніцкага, Мар'яна Здзяхоўскага. З заўваг факталагічнага зместу хацелася б сказаць, каб укладальнік, а яна ж і рэдактар выдання Алена Шагун, уважлівей ставілася да перапісвання былых і юбілеяў. Калі ж укладальнік адначасова з'яўляецца і рэдактарам выдання, што яскрава пазначана на апошняй старонцы календара «Родны край» на 2011 год, ведаю і па сабе, што гэта не спрыяе, не можа пазбавіць выдання ад памылак. Гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхась Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». Адам Бабарэка быў адной з самых яркіх постацяў у беларускай літаратуры 20-х гадоў. Стваральнік і ідэолях літаб'яднання ўзвышша, ён быў арыштаваны ў 1930 годзе і так і не вярнуўся з гулагу. А яго творчая спадчына прыйшла да чытача толькі цяпер. Фундаментальны збор твораў у двух тамах выдаў Інстытут беларусістыкі ў Вільні. Са мной у студыі укладальніца двухтомавіка, дырэктарка Дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка. Ганна, ваша праца уражвае. Агулам у двух тамах 1650 старонак, грунтоўныя каментары, унікальныя, невядомыя фотаздымкі. Вось я гартаю першы том, я раз-пораз бачу пад тэкстамі. Друкуецца ўпершыню. Скажыце, а колькі ўвогуле тэкстаў Адама Бабарэкі ўпершыню апублікавана вамі ў гэтых тамах? У гэтых двух тамах апублікавана ўпершыню 250 тэкстаў. Гэта і яго філасофскія працы, гэта і літаратуразнаўчыя працы, гэта яго перапіска, гэта дакументы, звязаныя з яго жыццём у высылцы, гэта яго развагі по многіх пытаннях гісторыі літаратуры і многія іншыя дакументы. Выданне гэтага двухтомавіка не магло падбыцца без належнай захаванасці архіва Бабарэкі. Хто яго перахоўваў усе гэтыя гады і як ён трапіў да вас? Архіва Адама Бабарэкі сама па сабе унікальная культурная з'ява ў Беларусі. У такім аб'ёме захаваўся і дзякуючы, зразумела, вялікай падзвіжніцкай працы і вялікай сілы волі яго жонкі Ганны Івановны Бабарэкі, а пасля яго дочак Элеаноры і Алесі, якія дбалі пра яго захаванне, бо ва ўмовах маскоўскай двухпакаёвай кватэры гэта было сапраўдным подзвігам. У 1930 годзе, калі першыню арыштавалі Адама Бабарэку, гэта быў ліпень месяц, зразумела, што забралі тады ўсё. Самае цікавае, што Ганна Івановна не пабаялася змагацца за гэтыя рукапісы, і многае ёй удалося вярнуць. Яна была вельмі рашучай жанчынай і ўвесь час дбала пра спадчыну мужа. Можа, ён нават так сам не звяртаў на гэта такой ўжо пільнай увагі. Але як гэты архіў трапіў у ваш архіў музея? Я ведаю, што самым непасрэдным чынам да гэтага спрачыніліся вы. Упершыню я з Алесей Адамаўнай рашылася на тэлефонную размову праз Алексея Константіновича Клаўку, будучы ў Маскве ў красавіку 94-го года. Пасля гэтага Алеся Адамаўна прыехала. Я сустракалі на вакзале як дачку нашага слыннага пісьменніка. Нават фільм быў зняты. Я на вакзале атрымала запрашэнне прыехаць у Маскву пасля ўсіх гэтых мерапрыемстваў, канферэнцый, выставы, паездак. І я адразу ж паехала. Вось тады быў прывезены ці не самы большы валізак архіву Адама Бабарэкі ў Мінск. Спадарня Ганна, давайте трохі паговорым пра саму постаць Адама Бабарэкі, я адважуся сказаць, што ў яго былі найперш эстэтычныя разыходжанні з савецкай уладай. Вось возьмем адзін факт. Пасля смерці Леніна ў 1924 годзе беларускую паэзію проста захліснула першая хваля бясконцай ленініяны, якая доўжылася да канца 80-х гадоў. І вось Бабарэка чытае вершы на ленінскую тэму і выносіць свой вердыкт. Вобраз Леніна як Бога недарэчны і непраўдзівы. Мне здаецца, што напісаўшы гэта, Бабарэка ўжо проста быў асуджаны на гэтыя рэпрэсіі. Як вы мяркуеце? Ён тады, зразумела ж, пісаў так, як адчуваў увогуле, як можа пісаць, адчуваць, разважаць разумны чалавек. Але ён не прачуваў, што ён робіць першыя крокі да таго, што адбудзецца ў 1930 годзе. Гэта сапраўды так. Тое, што для Адама Бабарэкі не было ідалаў Бога ў асобе Леніна, Сталіна, гэта адчуваецца і не проста адчуваецца, а гэта мы явна чытаем у дакументах часоў высылкі пра Сталіна таксама. Ён не здрадзіў сабе, не здрадзіў сваім эстэтычным ідэалам. Здзіўляе яшчэ і жыццёвы аптымізм Бабарэкі, які ён не губляў, нават знаходзячыся ў сылцы. Гэта асабліва відаць па ягоных лістах. Так, у лісце Дубоўку у лістападзе 31 года ён піша: «Сыльны – гэта ж такая самая дзяржаўная функцыя, як і які-небудзь нарком. Дзяржава не можа абысціся без сыльных, як і без наркома». Да гэтай пары лічылася, што амаль усе нашы літаратары, якія трапілі ў сылку, замаўчалі, нічога не пісалі. Прыклад Бабарэкі нам падказвае, што гэта не зусім так. Сапраўды, Бабарэка пісаў, як бачым, многа. І засталіся і апавяданні, абразкі яго, філасофскія яго працы. На вялікі жаль, вельмі доўга прыйшлося расчытваць гэта ўсё, таму што ўсё ж такі ён пісаў, не думаючы пра вельмі хуткі друк. Тут патрэбен быў з'явіцца яшчэ такі рэдактар, як Віктар Жыбуль, які змог вельмі дакладна прасчытаць усе словы, недапісаныя Адамам Бабарэкам. І хіба апошняе пытанне, спадарыня Ганна, Адам Бабарэка быў рэабілітаваны яшчэ ў 50-е гады. Чаму ж так сталася, што спадчына Адама Бабарэкі прыходзіць да чытача гэтак запознена? Кожнаму свой час і кожнаму часу свае выданне. Відаць, прыйшоў час, пачатак стагоддзя, і мы маем такі выдатны, салідны двухтомнік. Застаецца толькі ганарыцца і захапляцца выдатнай постаццю Адама Бабарэкі. Госцей кнігарні «Свабоды» была Ганна Запартыка, укладальніца двухтомавага збору твораў Адама Бабарэкі. Вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вами развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрика «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрэсціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Мікулаша Зурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева не мелі стол 2 тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Аляксей Шарстоў і Дмітрый Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі. Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6 6060 и 7270 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц, хваля 49 метров. А от 22-й годины до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 5995 и 7475 кГц. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10000. Нагадаем, новые хвали и частоты вводятся разом с переходом на летний час у неделю 27 соковика. Выбирайте свободу. Хвалях Радіо Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Вершаваная пошта пра мінулага тыдня амаль у кожным лісце ці тэлефанаванні на аўтаадказнік закранае дату 25 сакавіка. Аўтары эмацыйна выказваюцца пра жорсткія прысуды апанентам улады напярэдадні Дня волі, пра гвалт над людзьмі, якія хацелі адзначыць свята, прапануюць свае сцэнары усталявання ў краіне нацыянальна-дэмакратычнага ладу. Вось што напісаў пра гэта Язэп Астравецкі. На мапе Европы есть три краины – Польша, Украина и Белокраина. Три кветки суседки на квитущей поляне, три сестры по крови у живым стане. С давних часов, как державность повстала, первая назва своей не меняла. Другая – Киевская Русь, теперь Украина. Есть суверенной и вольной краиной. Третья же назва не шанцевала, назву свою целый час меняла. Кривичите по лесе, где кривые дороги, обшары болот не блести до змоги. Литва в переводе – мокрое место, Беларусь по-московску, небо с одного теста. Капроска мне зрадить, повинна так статься. С тем, что недаречно, треба развитаться. Кра якого народ працавіты і смелы і мае сцях бел-чырвона-белы. Між Москвой і Берліном на шырокіх раўнінах у цэнтры Европы гэта краіна. І з Мінска да Вільні як рукой падаць. Тады шыльды і штэмпелі будзем мяняць. Польша была ёсць заможнай краінай. Горы угля і пшаніца на Украіне. А белая булка і чорны хлеб і шкварка і чарка у бела краіне. А калі ўсё ў парадку і з хлебам нядрэнна, дык што яшчэ гэтым людзям патрэбна? Хлеба кожнаму з іх, як любому народу, а про чорнага хлеба, правоў і свабоду. Гэта вечная мара ў гэтай краіне, якую назваў я белакраінай. А мо не заўчасна спраўляць імяніны? За добранай мовы няма і краіны? Можа, гэта і праўда, але на палову. А пачнём мы не з мовы, а з назову. Бо ён і для мовы ёсць першапатрэбным, і ў гэтай справе правядзём рэферэндум. Не трэба нават бюлетнёў старамодных. Ёсць тэлефоны і інтэрнэт свабодны. Можа, ёсць у каго яшчэ пажаданні? Калі ласка, скажыце свае меркаванні на свабоду, для свабоды, за нашу і вашу свабоду. Напісаў Язэп Астравецкі. Многіх аўтараў абурае раз'яднанасць беларусаў, якія, на радасць афіцыйных структур, нават агульнанацыянальнае свята 25 сакавіка не змаглі адзначыць адзінай вулічнай акцыяй. А бальшыня увогуле ціха сядзіць у чаканні, што нехта ім падорыць свабоду і заможнасць. Верш з нагоды нашай сталай менскай аўтаркі Татьяны Коласавай. А черти все п'ют і скачут, ім там комфортно в пекле, і о судьбе не плачут, і забивают всех в кедли. А время летит і мчится, а мы все в себе не верим, все ждем, когда за руку нас подведут к заветной двери. Мы все живем и стонем, нам наша жизнь не в радость. Мы все по кругу бродим и все давим на жалость. Нас черти с собой тянут туда, где им так комфортно. А мы, как стадо барадов, идем на закладе гордо. Мечтаем все о блаженстве, но кто нам и что обязан? И шагу не в силах сделать, как будто по ноги связан. А черти все пьют и скачут, им там комфортно в пекле. И о судьбе не плачут, и забивают всех кетли. Тему раз'єднаності білоруських шерагов і абиякості частки громадства до льос України і сугромадян у ней протягує Александр з Аршанщини. Ні в природі, ні в народі, нема толку в осяроді. Ми як люди на болоті, ми не маримо об свободі, абиякості во всім. Абиякості во владі, у КГБ і у спецназі, абиякості в громадстві і колгасній господарці. Навод і до родної мови, або якості мора. Іде свобода крок за кроком. Каб нам її оборонить, збиратися треба на день волі, каб або якості спинить. Не обійшли уваги наші автори і розкол у шерагах опозиції і нездольність її лідерів повести за собою активну частку громадства. Раней водил ты в бой хоругвы, а зараз бавишь час в кавярне. Теперь расколот ты похмурный, и фронт расколот на ахвяры. Теперь же голос твой дрыготки не часто нам дае примач. За то, что забыть народом, за гэты народ пробач. Высновы аўтараў з гэтай сітуацыі адназначныя. Раз'яднаны народ не здольны абараніць нацыянальныя і чалавечыя каштоўнасці, чым напоўніцу карыстаецца ўлада. Мы, гаротныя беларусы, вякамі живём под неволей примусом. У нашим покрюдженным крае умовы надто особые. Гэта з дзеці уладаў над невінной особою. Протягуем программу «Дом літаратора». Вы слухаете огляд вершаў на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Улада ў Беларусі не абмежаваная ні законам, ні мараллю, а таму не нясе адказнасці нават за самыя бесчалавечныя ўчынкі. Знікненне адных лідараў апазіцыі і катаванні за турэмнымі кратамі другіх, доўгатэрміновыя прысуды зняволення ўдзельнікам мірных акцый пратэсту стала жахлівай беларускай штодзённасцю. Пра што творы многіх нашых аўтараў. Вось адзін з іх. «Беларусь моя, свобода! Как светла, ты высока, но тиран к тебе забрался и свободу всю забрал. Он диктатор, он барон, много счастья нам принес. И где же люди подевались, и где могилы их остались? Кто оплакать их пришел? Даже жди меня их не нашел». Жорсткасць сённяшняй улады ў Беларусі нашы аўтары параўноўваюць з дзеяннямі рымскага сенатара Марка Юнія Брута, які ў імкненні да ўлады забіў шмат каго з тых, хто паўстаў на ягоным шляху, улучна з імператарам Цэзарам. Некаторыя ж аўтары, як прыкладам Гаўрыла з Пружанщыны, прымерваюць на сябе вобраз Цэзара-забойцы. Чытаю. «Я не вагаюся, сустрэўшы яго, мекну абухам ладна, хай варожыць, хто хоча, хоць год, быў ён высакародны бастард ці байстручок калядны. Ці ж мог я стрымаць трымценне рук, што прагнулі перамогі? Зваліўся ён, як гаўно на брук, над не торгнулі ногі. Што потым было, які быў суд, гісторыя мяне апраўдае. Суддзі рассудзілі. Брут, гэта пасада такая. Я не герой, я загнаны быў у кут, ворагаў цэлая зграя. Але на свеце ёсць праўда, а брут, гэта ж пасада такая», — напісаў Гаўрыла з Пружанщыны. Брутальнасцю перапоўнены і твор Алеся Мары, жанр якога аўтар пазначыў як казка-быль. Казка даўгая, таму мы прапануем вам паслухаць толькі яе фінал. «Вось Мітюк Мітрахван, цар і хан на прастоле, круціць вусы ў гару аж да самае столі, чылі царская б'е нізка, нізка паклоны, гэта ўсё Мітюка аднаполыя клоны, дзеўкі круцяць клубы, стрыптыз-шоу для хана, і ансамбль браткі лашчыць вуха пахана. Спланавалі жыццё Соня Злоева, Глоба, экстрасенс сэнсы судьбы найвышэйшыя пробы. Толькі нешта чамусь, штосьці сэрцу трывожна, чэлі звіваў, а ніяк, як тады ўжо не можна. Царскі трон, што хамут, падкасіў небараку. Пасядзі так паўдня, на хакей паўзіракам. Яшчэ б можна пажыць, аднім міма галопам. А на плошчы народ, ненавісныя опы, дэмагогі, врагі са сваімі сцягамі, супраць іх ціхары, касманаўты з ментамі. Баявы арсенал, так бы мовіць, апора, пеленгуе званкі гэбэнтура кантора. МТС і Велком рапартуюць увішна, все как есть, так і есть. Мантры лье БТ Кришна. Аперацыя і шлях дадому не ўрада, фарміруеш іх ты, генерал боятрада. Мітька ў бункер залез, не відаць Мітрахвана, а на плошчы кулеш за цара і за пана. Кадры гвалту напад панеслі з інтэрнэта, нібы спас на крыві білі жорстка паэта. Недаверкі змялі, пахан проста шалее, б'юць Ірыну хваліб і скруцілі Андрэя. Усхадзіўся пасля звяз Европы, парлямант, а мецяй на весь свет ушчыніў крыкі лямант, не аддам, зашчышчу сваю ладу, карону, мне выбраў народ, буду з ім я даскону. Было гэта тады, калі рашкіны фаны прысылалі ганцоў падтрымаць Мітрахвана. Што было, не сплыло. Хвіларэты, кірылы, фіміям пахану незамарна курылі. Сотні людцаў згубіў, пасадзіў хан за краты і крычаў, і хрыпеў. Яны ўсе вінаваты. Тут бы і казцы канец. Адна толькі прычына не забыць. Ёсць яшчэ гераіня-дзяўчына. Дзеўка жар. Жанна Дарк, Бадунова Палута, заканчэнне маё пазітыўна і крута. Гераіню завуць проста Вольга, Вальжына, і накліча на сход, а за ёю дружына, звон свабоды гучыць з Гомуля, Слуцка, Дэліды, дзецюкі на падбор, маюць гострыя дзіды. Мітрахвана вязуць не ў Варшаву, не ў Прагу, на парасткі, не ў Дразды, а на лаву Гаагу. А на плошчы сцягуюць. Плошча зновку гудзе, ідуць людзі навеча, як Христос па вадзе. Алесь Мара чытаў фінал сваёй казкі «Былі». Ёю мы завяршаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завяршаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».